राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण पदार्थ मत बंधन करुण ब्रह्मार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हरदम सावधान रहना चाहिए, सावधान सावचेत। पहले लगा नगर में खबरदार खबरदार खबरदार खबरदार हो। राम नाम के मोर से खबरदार नर हो, चला जाए वैकुंठ में पलान पकड़े कोई। राम नाम की मोर से खबरदार न हो, जागता रहे एकदम। तो हरदम ख्याल रखना, भूल है यही गलती है, बहुत बड़ी भारी गलती है, भूल जाते हैं। यहाँ आकर डेरा लगा दिया। मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव, तू बैठो स्वग्राम के, तू ऊंडी देव कर नियम, यहाँ ऊंडी नियम कैसे बैठा है। ऊंडी देकर नियम यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगो ने ठोट हटा को नमन देगा। यारे रीत है ही नहीं, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार से यार खड़ा, कई कायम कोई मुकान है ही नहीं, तू कल कैसे ले जाएगा। कोई नहीं रहा है, बड़े बड़े हुए हैं, ब्रह्मा आदि को बड़े, जिनकी बड़ी भारी उम्र है, वे भी समय पर जाते हैं, देवता जाते हैं, मनुष्य पशु पक्षी ये वृक्ष बोध है, ये भी चले जाते हैं। समय आने पर सबको जाना पड़ता है, सब खत्म हो जाते हैं, तो निश्चिंत कैसे बैठा है। उम्र जा रही है, खत्म हो रही है, प्रत्येक क्षण उम्र खत्म हो रही है। आठे दिन जावे छे जी दिए दगो दगो देते हुए, आठे दिन अच्छे अच्छे दिन जो ठीक परमात्मा की प्राप्ति कर सके, ऐसे दिन वे जा रहे हैं। भजन कर सके, भगवान का नाम ले सके, कीर्तन कर सके, पद गा सके, भगवान की लीलाओं का चिंतन मनन कर सके, ऐसा बड़ा सुंदर मौका अवसर है वो जा रहा, मुफ्त में जा रहा, किसी दुख की बात है। तो भाई सावधान हो जाओ, सावचेत, बड़ी मुश्किल है, समय जा रहा है, बीता जा रहा है। फिर चलेगी नहीं किसी की भी, जिस दिन मौत आएगी कोई रक्षा करना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रेम आगे रो देगा भी और क्या, ज्यादा अपनापन हो जाएगा वो देगा, रोने से मर क्या फायदा होगा, और सुख ले जाएगा फिर जाएगा दुख पाएंगे। जिसको ज्यादा रोते हैं ना तो वो मरने वाला दुख पाता है, उसको दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, फायदा क्या होगा। संसार का यही साथी है भाई, किसी का बल नहीं चलता, वहाँ बल चलता है भगवान का। भगवान से अगर दोस्ती कर ली होती पहले, तो ये इतना भयंकर से नहीं मिलता, सहायता मिलता। अभी कर सका, अभी स्वतंत्र है, सभी कोई भी पराधीन नहीं है। नाम लेने में ऐसा नहीं कि नहीं ले सको, जाट भजो, गुजर भोर, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम है, सबका उनका शीर सो ले सकते। भगवान के नाम लेने में किसी के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई मना ही नहीं है। ऐसा बड़ा सुंदर मौका आया हुआ है, ऐसे मौके को चूक जाना है। समय चूक पूरी कापस उठाने, समय चूक फिर खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या है। जब तक खेती हरी है तब तक वर्षा काम करेगी। तो जब तक ये श्वास है, श्वास वो मूड विश्वास रहा पल आवत ही रह जाता है। बहिष्कृत निश्वास है, विश्वास का प्रवर्तन है। बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा, लौट कर आवे न आवे तो कोई हमारे पास जोर में है नहीं, तुम श्वास नहीं रहे। अगर श्वास लेने का जोर हो तो कौन मरेगा, क्यों मरेगा, ले लेगा श्वास, ले लेगा, जी जाएगा, हाथ की बात नहीं है। आ तो मुफ्त में ही आ रहा है, बिना कोशिश आ रहा है, बंद हो जाएगा जयराम जी की, फिर कुछ भी करो, हाथ की बात नहीं है, तो मरना ही पड़ेगा फिर। जिस दिन को कोई नहीं चाहता वो दिन नजदीक आ रहा है। इस बात से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाई हो बहनो, ये करो, ये उठाओ लाभ, असली असली असली लाभ उठाने का मौका है। बस मानो सही मिला है, वादसी वसवर सभी मुंडे में जीप है, संतन का मुक्ति मुंडे में सारी, सारे मुंडे में मुक्ति। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हर समय लग जाए, लोग पागल कहे तो हर्ज नहीं, चौको कहे तो हर्ज नहीं, मूलो कहे तो परवाह नहीं, कोई भगत जी कहे तो परवाह नहीं, कोई के ठग है पाखंडी है कुछ भी हो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण को बैठ के अपनो भूल गुहार, अपने ठीक है याद रहो, फिर कोई परवाह नहीं। लोग ठीक है, वे ठीक है, थक है, मंदा कह, जगा कह, अपना काम तो ठीक होना चाहिए, नहीं अपने गलती होगी तो फिर क्या करोगे, फिर कोई सहारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई सहायता देने वाला नहीं है सिवाय परमात्मा के। स्वार्थ मंत्र सकल जग माई, सकल संसार में स्वार्थ मंत्र है, सुपने ऊपर परमार्थ नाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ राज करे। हे तु रही तो जग तुम उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भक्त, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। उनको कुछ लेना नहीं है जगत से, ना भगवान को लेना है, ना भगवान के भक्त को लेना है, क्या लेना है, क्या ध्यान करेगी जगत, क्या दे सकती है, रोटी भी भगवान की कृपा से मिलती है, रोटी कपड़ा अगर कहे भाई दुनिया रोटी कपड़ा देती है, नहीं देती है, ये भगवान की कृपा से, भगवान के सहारे से, भगवान के नाम पर मिलकर नहीं देते है। बहुत से लोग हैं जिनको पूरा अन्न नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, बच्चों के लिए भी कपड़े नहीं मिलते हैं। पिछले वर्षों में गांव में जाते थे, बाल बच्चे उनकी ओढ़ने के लिए गुजरा नहीं है, डाली नहीं है, डाली क्या करे, अपने को जो मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो भगवान का एहसान मानना चाहिए कि भगवान कितनी कृपा करते हैं। जैसे बालक पर माता पिता कृपा करे, ऐसे कृपा भगवान करते हैं, और कोई करने वाला नहीं है। अनाज पैदा नहीं हो तो क्या करे मनुष्य, रुई पैदा नहीं हो तो कपड़ा कहाँ से बने, कहाँ से आवे, वर्षा नहीं हो तो क्या दशा हो, थोड़ा थोड़ा सा काल पड़ता है जिसमें क्या दशा होती है, लोग महाराज घबरा जाते हैं। ऐसे मौके में भगवान सब उस काम करते हैं कि उनको याद ही न करना, नक्शिक से पैदा किया जाने चित्रा मोर, हरिदास हरिबी से बड़ा हरामी खोर, नक्श से पैदा किया, अपने को बनाया तो पैर के नक्श ने लेकर शिखा तक हाथ पांव नाक कान मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि दिया जिस परमात्मा ने, कौन सा अपना काम करके ले लिया भाई। ये तो माँ के पेट में बड़ा तो भगवान की कृपा से ही बना है ना, अपने बना लेंगे ऐसा शरीर बना ले। बाजी का गेहूं का एक दाना भी बना नहीं सकते, हजारों मन होता है सबका पालन पोषण होता है, तो ठाकुर जी कितनी कृपा करें, अन्न दिया है जल दिया है प्यास शांत हो जाए, ऐसा पानी अगर जमीन में न निकले तो क्या करो, अपने पास जोर है कोई, वर्षा होती है जल हो जाता है, कुएं में से जल मिल जाता है, कुंटी में जल मिल जाता है, तो अपने ख्याल नहीं करते हैं, पर न मिले तो क्या दशा हो। कई गांव में खारा पानी, खारा वो पानी पूरा भी मिलता नहीं, खारा पानी भी पूरा मिलता नहीं, ऐसी दशा है गांव में, मनुष्यों की ऐसी दशा है। पीने के लिए मीठा पानी लावे तो लोटा लोटा ले, लेकिन कोई कोई आदमी वो लेते हैं मांगते हैं, जैसे वो छाछ मिल जाए चौकी बात है, जो पानी मिल जाए पीने का बड़ी मुश्किल है, मेरा देखा हुआ है, मैं ऐसे गाँव में रहा हुआ हूँ गया हुआ हूँ, मैंने कथा करी है, पानी वहाँ का पिए तो सिर में दर्द हो जाए, मेरे खुद को मैं देखा हुआ, मीठा पानी नहीं मिलता, बरसात का पानी नहीं मिलता, कड़वा पानी पीने से, मैंने कथा की है रहा हूँ वहाँ पर सत्संग किया है, पर पानी पिए तो सिर में दर्द हो जाए, पेट में गड़बड़ी हो जाए, ऐसी है शुद्ध पानी नहीं मिले, अपने को मीठा पानी अपने परवाह ही नहीं है, ऐसा मीठा पानी हर एक जगह नहीं मिलता है, कुआ में भी, ये तो आप लोग भी देखते हो, हमारे तो भोगा हुआ है ना, मैं जानता हूँ इन बातों को, तो भगवान की कृपा से अन्न मिलता है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, भक्त पर नींद आती है, शांति से रहते हैं, तो भगवान का प्रबंध है सभी, उसको याद ही रखना क्यों, उसको यदुता स्मृति बात देना, शंभु श्वेतार को पुष्पेण वस्त्र चंद्रमा वस्त्र गंगा अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर संपुट ही, भगवान शंकर को आप सदा दो धतुरा चढ़ा दो, इतने शंकर राजी हो जाए। चंद्रोदय हो नया चंद्रमा हो, एक वस्त्र का तंतु निकाल कर भगवान को याद मात्र करने से भगवान राजी हो जाए। अब बताओ भगवान को क्या पुष्टि पहुंचा दी, क्या सहायता कर दी, क्या सेवा कर दी, क्या सुख दे दिया, क्या आराम दे दिया, केवल याद करेगा। एक बात सुनी है मैंने, माता कुंती ने कृष्ण भगवान से कहा, कन्हैया हुआ थी हुआ थी भतीजा भाई का बेटा है, तो प्यार से कहा कन्हैया देखिए तेरे भाई है पांडव, पांडव है ना, ये मामा बुआ के थे, ये तेरे भाई है, तेरे को दया नहीं आती, जंगल में घूमते हैं, 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास, 1 अज्ञातवास, 13 वर्ष तक जंगल में दिन काटे, जंगल में पराधीन में दिन काटे, 1 वर्ष अज्ञातवास में लोगों की सेवा गुलामी करके दिन काटे, ऐसे ऐसे दुख पा रहे जंगल में, तो कन्हैया आते हो दया नहीं आती, तो बुआ जी दया मेरे क्यों नहीं आवे, पर तो क्या करूं मेरे को याद ही नहीं किया, 5 पांडवों को लगा दिया, द्रौपदी लगा दी, राज लगा दिया, सब कुछ कर दिया, पर मेरे को याद ही नहीं किया, द्रौपदी का तीर खेचा मेरे को याद किया तो नख भी उगाड़ा हुआ, वो नगन करना चाहता था साफ सभा के बीच में, नगन कर दो इसको, ये कहती अंधा अंधे राजा है, अंधी प्रजा है, तो अंधा नहीं प्रजा है, अंधारी सभा है, राज किस बात की, राज तो आंख की है तो अंधा सब कर दो इसको, नगन कर दो, तो आंधा के बेटा आंधा ही हो गए, इन बात में बदला लेने के लिए नगन कर दो इसको, कहिया भगवान को याद किया, तो कन्हैया ने कहा बुआ जी द्रौपदी का चीर खत्म मेरे को याद कर दिया। युधिष्ठिर ने इतना काम किया, सब जुए पर लगा दिया, मेरे को याद कर देता। इसमें क्या दोष था, क्या जोर आता है, कौन सा पसीना आता है कि उन्हें याद कर देता। तो वो आप भाई बहनों के लिए है, अगर उसको याद करो तो सारे क्या परिश्रम पड़ता है, क्या सारे बेइज्जती हुए है, क्या फजीती हुए है, क्या नुकसान हुए है, कौन सी हानि होती है उसमें, कि वो राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे प्रभु याद करो। वो सब काम करने को तैयार, सब तरह से आपका जन्म मरण मिटाने को तैयार, आफत मिटाने को तैयार। द्रौपदी की आफत आई तो भगवान को याद किया तो महाराज इतनी साड़ियां आ गई कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, अकुल साड़ी है जो साड़ी साड़ी कोई है कि स्त्री भी है कि नहीं, कोई पुतली बजोड़ी कोई साड़ी साड़ी निकलती गई, निकलती ढेर लग गया, कहता गया 10,000 गजबल घटो, अरे घटो 10 गज चीर वो घटो निकलते ही चला गया, निकलते ही चला गया, निकलते चला गया, ढेर लाग याद करने से। तो भगवान तो अपार है, अधि असीम है, अनंत है, अब उसको याद करो तो कितनी फायदे की बात है, कितनी लाभ की बात है। प्रत्यक्ष बात है जो भगवान को याद करते हैं, ऐसे संतों का किससे निर्वाह होता है, कितना उनका आदर होता है भजन करने वालों का। यहाँ मामूली जी के भगवान के दरबार में भजन करने वालों को खुशी मिलती है, भगवान के भी प्यारे हैं। ऋषि मुनि सबरी की छाया पड़ने से कहते हैं हम अशुद्ध हो गए, सबर सी हुआ धमकाते हुए कहा जो तुम्हें छाया हो गई, तुम यहाँ कहा आती हो, छू देती हो, कहीं कर देती हो, अशुद्ध हो जाता है हमारा मार्ग, अशुद्ध हो जाता है, तुम आ जाती हो बोल ऐसे भयभीत हो जाती है। बूढ़ी हो गई पर डरती थी ऋषि मुनियों से कि इनका कोई अपराध नहीं हो जाए, इनका कोई नुकसान नहीं हो जाए, मेरी भीत लग जाएगी, मैं छू जाऊंगा, मैं कोई चीज छू दूंगी तो अरे तकलीफ हो जाएगी, ऐसे डरती रहती थी। रघुनाथ जी महाराज आए, भागी बुलाए तो डरे जी सीमानियों से, बोले तो भगवान आएगी वह तो भगवान पास, बोले टुकड़ा करो काट लो नहीं, भगवान पास आ गई तो वहां क्योंकि महाराज ये पंपा सरोवर का जल रस्सी खून हो गया सब, हम संध्या कैसे करें, आत्मनी कैसे करें, ऐसी बात दशा हुई, कोई उपाय करो महाराज आज ठीक करो, भाई उपाय मेरे पास नहीं है, उपाय है वो आप कर दीजिए, नहीं करेंगे हम, आप कर दो, मुश्किल है कठिन है, क्या है ये सबरी अपना चरण धोए तो ठीक हो जाए। छाया पड़ने से अशुद्ध मानते थे, अब वो पग धोगा जाकर के सरोवर में, भगवान ने कहा बुलाओ भाई क्या करे, पानी मिलता नहीं, पानी बिना काम कैसे हो अपना। सबरी को बुलाया, सबरी कहा सबरी तुम पैर धो रहे, महाराज को नमस्कार करते है तो हाथ पैर तो धो कम से कम, स्नान कर आना चाहिए शुद्ध होना घर में लोग, नहीं तो हाथ पैर तो धो रहे हैं, डरे ऋषि होगी तरह कि ये मारेंगे, मारा तो आज आए चले जाएंगे फिर मेरी दूसरा करेंगे, डरती है बेचारी, बड़ी सीधी सर थी डरती थी, तो कहता नहीं नहीं महाराज कहते हैं दौरे दौरे दौरे, तो हाथ पैर धोया तो यार महाराज कंचन हो जो साफ स्वच्छ निर्मल जल हो गया सब ठीक। तो क्या महाराज ये तो आपकी महिमा है, आपको महिमा बढ़ानी है, किसी का नाम कर दो, नाम किसी का कर दो, बोले है तो शक्ति तो भगवान की है, एक भगवान के याद करने से सबरी का आदर हो गया, सबर जाती स्त्री बेचारी घबराई हुई रोती, परंतु भगवान ने पक्ष ले लिया, तो सब संतों ने कह दिया, ऋषियों ने कह दिया भाई सबरी माता है, सबरी माता है, अब सबरी माता हो गई। कितना हाजिर हो गया। नहीं तो सभी कौन पूछ रहे, धमकाते थे। रात्रि में छिप छिप करके लकड़ियां लाकर रख दी थी, रास्ता चलने का दिन में कंकर बुहार करके बाड़ू बिछा कर ठीक कर देती, ऋषियों के पैरों में कंकर न डूब जाए, सेवा करती थी छिप छिप करके। धरती कांपती थी, हमारे सब आदर हो गया सबरी का, ऋषि मुनियों के हृदय में भी। एक मतंग ऋषि बूढ़े थे, उन्होंने दया करी, बेटी तुम यहाँ आ जा हमारे पास आ जा, या हमारे कुटिया के पास में, या तू रह जा। ऋषि की निंदा कर दी, मतंग ऋषि पैर करने लगे, किस असूत को भगवान महाराज ने मतंग जी ने अपने पास में स्थान दे दिया, इसकी छाया पड़ जाए, इसका पास में रहते इस बात ही हो जाए, इसने दे दिया ऐसा। मतंग ऋषि ने कहा बेटी तुम चिंता मुझे तुम अभी आ रहे तो मेरा जड़े लगे रो पड़ी, जैसे कोई बालक हुए माँ मर जाए तो रो रहा है दुख हुए, माँ तो मर रही है, तुम घबरा मत, श्रीनाथ जी मर आएंगे, भगवान स्वयं तेरे को दर्शन देंगे, या आएंगे तो शिवरी देख रामगिरी आएगी। मुनि के वचन सुमन भाई, ऋषि मुनि के वचन को याद करती है कि मतंग ऋषि ने कहा था तो साथ सच्ची बात महाराज हमारी कुटिया पर आ गए, कितनी विष्णु बात है। तो भाई भगवान के याद करने से सबरी क्या दशा थी, क्या हो गई, साधारण साधारण आदमी है उनकी बात विचित्र हो जाए। भगवान के चरणों का शरणा एक ऐसा ही है, वो शरण सब ले सकते हैं, इसमें भी सबरी लिया आप नहीं ले सकते, ये बात है क्या। सबरी थी उससे बड़ी असीर आप लोग नहीं ले सकते, बहनों में से कोई भी, भाइयों में से कोई भगवान को याद कर रहे, अजामिल नहीं याद कर रहा, इतना पापी था, दुराचारी, देशगामी, घर में पैसा घाल दी, ब्राह्मण होते हुए अच्छा होते हुए भी भीषण घर में घाल दी, सोरी हो गए ऐसा। पसीस लोग बोलते नहीं, उसने भी महाराज संतों ने कृपा कर दी, तो नारायण नाम रख देना, मित्रदेव और मारा के मैदान मैं कब करूँ, मैं तो खासा कमाता हूँ, मेरे छोरा छोरी है सारे, अब इनके लिए कमा कर रहूं बेटा मारा फेरू, तो तेरे बालक होने वाला है नहीं, हाँ उसका नाम नारायण रख देना, राम नारायण नाम रख देना, नारायण नारायण नाम रख दिया। अंधकार हुआ, बूढ़े से ये छोटे बच्चे पर स्नेह होता ही है माँ बाप का, ज्यादा होता है स्नेह, जमराज के दूत आए घबराएगा नारायण नारायण नारायण, बचा बेटा बचा बचा, बेटा क्या बचा नारायण का नाम लेते भगवान के चार पास होता है नारायण, चार चार पास होता है, उन्होंने मार भगा दिया वहां से, सुना दिया तो जी उठा, उठे तो वो भी अंदर ध्यान हो गए, पार्षद भी और भी भूत भी गए, भगवान ने कृपा करी, लग गया भगवान में। फिर वहां से जाकर हरिद्वार चला गया, छह महीना के बाद मरा, उसने नहीं मरा वो, छह महीने के बाद भजन किया, बरात में लग गया भगवान के भजन में, पता लग गया कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, नाम लेने से कितना कितनी सहायता होती है, एक दिन में रक्षा होती है, ऐसा विचार कर भगवान के नाम में लग गया, रात दिन छह महीनों में भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो गया। तो भाई आफत में एक रक्षा करने वाला भगवान है और कोई रक्षा करने वाला नहीं, सब डरते हैं, कौन रक्षा करे, आग की काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो दोनों को जा रहे, काठ की ओट से काठ थोड़ी बचता है, आग लगे तो दोनों काठ को जला देगा, समूह जला देगा, इस वास्ते आग की ओट से जीव बचे नहीं, श्याल है वो श्याल की ओट देगा सिंह दोनों को फाड़ देगा, बिल्ली आवे तो चूहे की ओट से चूहा थोड़ा ही बचेगा, बिल्ली दोनों को मार देगा, ऐसे आन की ओट से जीव बचे नहीं, वेद पुराण पुकारे, वेद पुराण सब कह रहे भैया, और दूसरे के सारे से बच नहीं सकता, क्योंकि सभी मरने वाले है मनुष्य है, कैसे रक्षा होगी, रक्षा तो एक भगवान के चरणों का शरण लियो। वो आधार है, वो आश्रय है, वो परम दयालु है, परम हित करने वाले हैं। दुखी की पुकार सुनने वाला वही है, और कोई सुनने वाला नहीं। सुख हो जब तो बहुत प्रेम हो जाएगा, धन हो जाए आपके पास, मेरे क्रिया आपके पास आ जाएगी। धनवंती रे कांटो लागो सार करे सब सोई, निर्धनियो डूंगर सुन गिर गयो खबर ले मेरे कोई। धन रे कांटो लागो तो सार करे सब सोई, तो धन का करते महाराज निर्धनियो डूंगर सुन गिर गयो बेचारे हड्डियां टूट गई, कोई परवाह नहीं करता कोई, पीड़ा हो गई है, धन नहीं उसके पास में, अब कौन जाए साहब। ये बात है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी बनो, संसार की सेवा करो बस, संसार से आशा मत रखो, आशा ही परमम दुखम। संसार की आशा रखे कि ये हमारी सहायता करेंगे, भगत पर क्या सहायता करेंगे बेचारे, ये भी मौत के ग्रास हो जाएंगे, सबको मौत खा जाएगी, कोई सहायता करने वाला नहीं। बिना रघुनाथ, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी, कोई साथी नहीं है, साथी एक परमात्मा ही है, वही अपना है, उनके सिवा कोई अपना नहीं है। तो भाई बहनों उसको याद करो, उसको स्मरण करो, राम राम राम राम राम, हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, असली भगवान का नाम छूट गया, गजब हो गया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, क्या कर रहे हो संसार में, फंस जाओगे मर जाओगे, कोई सहायता करने वाला नहीं है। सबसे सबल है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दयालु है, सबसे अधिक सुनने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं। जो कोई गया भगवान के चरणों की शरण, वो सफल जीवन हो गया, निहाल हो गया, वो उसके बिना कोई सहारा नहीं है। उसको याद करो, उसको संभालो, भगवान को संभालो, सिवाय भगवान की और कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं संगी, बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं संगी, कोई साथी नहीं, कोई रक्षा करना नहीं, और वो सबकी रक्षा करे, जाट भजो, गुजर भजो, गाय भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम है, सबका वो का शीर, सबका शरीर है, सबका कलता है, क्योंकि सबके परम पिता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के ने सब मेरे हैं, ये छोरा छोरी सब परमात्मा के हैं, वो परमात्मा माता पिता है सबका, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें सदा तुम्हें तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, मैं तो माता आप ही हो, पिता भी आप ही हो, सगा भी आप हो, मित्र भी तुम ही हो, भाई भी आप ही हो, विद्या भी आप हो, धन भी आप ही हो, देव भी आप ही हो, सब देव देव आप ही हो मेरे, तो भगवान के साथ अपना पन कर लो, फिर मौज करो, आनंद करो, तो भगवान को अपना समझ याद करो। मेरे जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वही राम को नाम बज, भगवान का हो भगवान का भजन कर, वही राम को नाम जप, तुलसी सजी कुसुमा कुसुम का त्याग करो, राम राम राम राम राम राम राम राम, संसार में कुसुम बहुत है भाई, आज कलयुग में दुष्टों का ही स्वभाव, दुष्टों का ही प्रभाव, दुष्टों का ही संग मिलता है, असली संग असली बात बहुत कम मिलती है, फिर भी भगवान की कृपा से हम लोगों को चर्चा करने का मौका मिलता है, नाम लेते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, एकादशी आदि व्रत करते हैं, भगवान की कृपा है, नहीं तो बार कौन मानता है महाराज, संसार में गाय काटते हैं, पशुओं काटते हैं, मार कर खाए जाते हैं, ऐसी ऐसी दशा आ जाए, राक्षसों की दशा, राक्षस भी खाए जाते मनुष्यों को, जो आज ये लोग है जो क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं है, बड़ी ऐसी भयंकर दशा है, ऐसी दशा में भगवान के नाम का सिवाय और कोई नहीं, उसका नाम लो, राम राम राम राम राम राम राम राम, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाम ले सरो हे नाथ हे नाथ हे नाथ तू पुकारो, सिवाय भगवान की और कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रहता ही नहीं, क्या सहायता करे बेचारा, स्वयं मरने वाला क्या रक्षा करे।